अभिमान ने उस अचार को देखा और मुंह बना लिया। उसने तो जिंदगी में कभी अचार नहीं खाया था। एक बार दृष्टि ने उसे अचार खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो दृष्टि के हाथ पर ही उल्टी कर दी थी। आराध्या मुंह बनाकर बोली, अगर अचार लेकर नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाने वाली। अभिमान का मन कर रहा था कि इसी गोल सी टेबल पर अपना सिर पटक कर मार ले। उसे नहीं पता था कि उसे आराध्या के इतने नखरे उठाने पड़ेंगे। अभिमान ने आराध्या को घूर कर देखा तो आराध्या नम आंखों से बोली, तुम जानबूझकर मुझे डराते हो, जानबूझकर तुम मुझ पर गुस्सा करते हो, ये भी नहीं सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभिमान तो हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले खुश थी और अभी उसकी आंखों में पानी आ गया। इतनी स्पीड से मूड स्विंग होता है। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर वेटर को देखकर बोला, भाई आम का अचार, मिर्च का अचार और मूली का अचार पैक कर दो। वेटर थोड़ी ही देर में एक छोटा सा बैग लेकर आया और उसने अभिमान की ओर बढ़ा दिया। अभिमान ने पेमेंट की और आराध्या को लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सरगम का चेहरा उदास हो गया। देव अब तक नहीं आया। उसने कृष को मैसेज किया, लेकिन कृष सार्थक और युग से बातें करने में बिजी था। उसने सरगम का मैसेज चेक ही नहीं किया। ना जाने सरगम देव का इंतजार करते करते बालकनी के झूले पर कब सो गई। दूसरी तरफ देव फार्म हाउस में बेड पर लेटा हुआ था। वो होश में नहीं था। उसे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सरगम ने उसे झूठ बोला। सरगम को नहीं पता था कि देव कितने गिल्ट में जी रहा है। देव को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो उस गिल्ट में जी रहा है जो उसने किया ही नहीं। उसका दिमाग बहुत खराब था और इसीलिए वो रघुवंशी मेंशन नहीं गया। अगली सुबह दृष्टि सरगम के कमरे में आई। उसने देखा तो सरगम बालकनी के झूले पर ही सो गई। दृष्टि को सरगम पर बहुत प्यार आया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि सरगम कितना काम करती है और वो काम करती है जिसमें उसे प्रॉफिट का जरा भी लालच नहीं। दृष्टि ने सरगम के बालों में हाथ फेरा और सरगम की आंख खुल गई। उसने दृष्टि को देखकर प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग माँ। दृष्टि ने भी सरगम के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करके कहा, गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो कितनी देर हो गई, तुम आज उठी नहीं, तबीयत तो ठीक है? सरगम ने झूले से उठकर दृष्टि से कहा, नहीं तबीयत तो ठीक है, वो कल रात देव घर नहीं आए तो उनका इंतजार कर रही थी। वैसे माँ कितना टाइम हो गया? दृष्टि बोली, 10 बज रहे हैं सरगम। ये सुनते ही सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई और वो बालकनी से कमरे में आती हुई बोली, आज तो मैं लेट हो गई, अब तक तो मैं अनाथ आश्रम पहुंच जाती हूँ। इतना कहकर उसने कबर्ड में से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने कमरे में नजर घुमाई। वैसे तो कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा ही था, लेकिन उस कमरे में खुशबू आ रही थी। दृष्टि ने नोटिस किया कि सरगम ने नए कपड़े पहने हुए थे। सरगम अपने और देव के बीच में कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी। दृष्टि बिना सरगम से पूछे समझ गई कि शायद सरगम देव का इंतजार कर रही थी और देव नहीं आया, इसीलिए वो इंतजार करते हुए झूले पर ही सो गई। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुला, सरगम तैयार होकर बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपना बैग उठाया और बोली, माँ मैं आज नाश्ता अनाथ आश्रम में ही कर लूंगी। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी और तभी कुछ सोचकर पलटी और दृष्टि को देखकर बोली, माँ देव कल रात घर नहीं आए? दृष्टि ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। सरगम जाने लगी और तभी दृष्टि ने पूछा, तुम्हारे और देव के बीच कोई प्रॉब्लम है? सरगम ने पलटकर दृष्टि को देखकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टि बोली, तो फिर देव घर क्यों नहीं आया? अब सरगम के पास जवाब नहीं था, वो चुप हो गई। दृष्टि ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रही हूँ, वो घर नहीं आया तो उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, माँ मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने देव को कॉल किया। दो ही रिंग जाने के बाद देव ने फोन रिसीव कर लिया, क्योंकि वो कल रात सोया नहीं था। वैसे भी उसे सरगम के पास ही नींद आती थी। दृष्टि बोली, देव कहाँ हो? देव ने कहा, माँ फार्म हाउस पर। दृष्टि बोली, फार्म हाउस पर क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? देव ने कहा, माँ बीवी है, वो बच्ची नहीं है कि मेरा इंतजार कर रही थी। दृष्टि ने गुस्से में कहा, तुम घर आओ, मुझे बात करनी है। देव बोला, मुझे यहाँ काम है। दृष्टि बोली, देव अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। देव ने गुस्से में कहा, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे परेशान करती हो। दृष्टि बोली, देव मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारे और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। देव ने कहा, तो आपकी प्यारी बहू ने आपको सब कुछ बता दिया। दृष्टि गुस्से में बोली, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें कल रात घर आना चाहिए था, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देव अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, मैंने उसे नहीं कहा था कि वो मेरा इंतजार करे, कह दो अपनी बहू से कि वो सो जाया करे। दृष्टि कुछ कहते उससे पहले ही देव ने फोन कट कर दिया। देव को कहीं ना कहीं अपनी माँ से इस तरह से बात करना बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसका दिल टूटा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। वैसे भी सरगम के बिना उसे नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात नहीं सोया। उसके सिर में दर्द हो चुका था। आज एक मीटिंग अटेंड करनी थी जो बहुत जरूरी थी। देव तैयार हुआ और फार्म हाउस से निकल गया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, दिल में भी और सिर में भी, लेकिन उसे दर्द की आदत सी थी। सरगम जब उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तब वो ऐसे ही दर्द से कई रातों तक गुजरता था। सरगम के आने के बाद उसके दर्द कुछ कम हुए, वो सुकून से सोने लगा, बहुत फ्रेश फील करता था। लेकिन कल जो कुछ भी उसने अपने भाइयों के मुंह से सुना था, उसके चलते एक बार फिर वो वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से उसने सरगम के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक उसी लोकल मार्केट में रोकी जहां से वो अपनी तितली के लिए कपड़े खरीद कर लेकर जाता था। उसके पीछे शिवांगी बैठी थी, क्योंकि शिवांगी ने बहुत जिद की थी कि उसे शॉपिंग करनी है, इसलिए अनिरुद्ध उसे वहां लेकर आया था। अनिरुद्ध ने बाइक पार्क की और शिवांगी के साथ उस लोकल मार्केट के अंदर आ गया। उस लोकल मार्केट के अंदर दो तीन बड़ी बड़ी शॉप्स भी थी जिसके बाहर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे लटके हुए थे, और लहंगे को देखकर शिवांगी का दिल खुश हो रहा था। उसे भी अब एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए थी। जब से उसने रघुवंशी मेंशन में सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखी थी, उस दिन से उसका मन भी ऐसी ड्रेस पहनने की ओर जाने लगा। उसे थोड़ी पता था कि अनिरुद्ध का बजट इतना नहीं है कि वो उसे महंगी महंगी ड्रेस पहना दे। उसने तो फिर भी शिवांगी के लिए अपने बजट से ऊपर ही ड्रेस खरीदी थी, लेकिन अब तो शिवांगी उसकी जेब अच्छे से ढीली करवाने वाली थी। फाइनली अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक शॉप के अंदर चला गया। शिवांगी शॉप में रखे बुत पर टंगे हुए कपड़े देख रही थी जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवांगी धीरे कदमों से एक बुत के पास गई। उस बुत ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी उस साड़ी के पास चली गई और उसे हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए कहा, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, तुम्हें ये पसंद है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध तेज कदमों से मुंह बनाता हुआ शिवांगी के पास गया। उसने सबसे पहले साड़ी का टैग देखा जिसमें 40,000 लिखा हुआ था। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने वही लगी एक बड़ी सी खिड़की के बाहर झांक कर देखा और बोला, इस मार्केट में भी 40,000 की साड़ी मिलती है? हे भगवान, लूट मचा रखी है। तभी शिवांगी बोली, अनिरुद्ध ये चाहिए। अनिरुद्ध प्यार से बोला, अरे रेड कलर तो कितना भड़कीला कलर है, उसे कौन पहनता है, चलो हम कुछ और देखते हैं। लेकिन शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध यही चाहिए। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने पास खींचा और उस साड़ी से थोड़ा सा दूर लेकर गया और बहुत प्यार से बोला, तितली इसके लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, मेरे पास 40,000 नहीं है, और तुम्हें तो साड़ी पहननी भी नहीं आती, तो तुम इसे लेकर क्या करोगी? और वैसे भी खाली साड़ी लेने से काम थोड़ी चलेगा, इसका ऊपर का नीचे का पता नहीं क्या क्या लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम इसे पहनोगी। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाउन दिलवाता हूँ, मेरी पसंद का। शिवांगी ने मुंह बना लिया। उसने फिर से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही चाहिए अनिरुद्ध, वही चाहिए, वो अच्छी है। अनिरुद्ध ने एक बार फिर शिवांगी को समझाते हुए कहा, तितली मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा इस बार सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, दो दिन वेट तो कर लोगी ना। शिवांगी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गई कि अनिरुद्ध उस साड़ी को दिला नहीं सकता, इसलिए उसने मुंह बनाकर कहा, पक्का प्रॉमिस, दो दिन बाद वो साड़ी दिला दोगे? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो शिवांगी को लेकर बाहर आ गया। उसने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई, पॉपकॉर्न खिलाए, थोड़ी बहुत किचन की शॉपिंग करने के बाद वो दोनों बाइक से वापस आ गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने कैबिन में काम कर रहा था और तभी झटके से कैबिन का गेट खुला। दिव्यांश ने आंख उठाकर देखा तो दृष्टि गुस्से में देख रही थी। दिव्यांश मन ही मन खुद से बोला, अब इससे क्या हुआ, मेरी शिकंजे इतनी गर्म क्यों है? दिव्यांश ने मुस्कुराकर दृष्टि को देखा और बोला, क्या हुआ आज मेरे कैबिन में, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आता कि इस उम्र में भी तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। दृष्टि गुस्से में अंदर आई। उसने टेबल से पेपर वेट उठाया, उसे जोर से टेबल पर मारा, लेकिन टेबल टूटा नहीं। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, इटली से मंगवाया, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, ये नहीं टूटेगा, लेकिन आप जरूर टूट जाओगे। अब दिव्यांश के समझ में आया शायद कोई सीरियस बात है, अब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और दृष्टि के पास गया। उसने दृष्टि की बाजू को पकड़कर चेयर पर बैठाया और बोला, हुआ क्या है? दृष्टि गुस्से में बोली, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। मुझे समझ नहीं आता, उसे अगर सरगम को टाइम देना ही नहीं आता था तो उसने सरगम से शादी क्यों की? मुझे समझ नहीं आता उन दोनों के कमरे की बात बाहर क्यों आती है। ये सुन दिव्यांश के माथे पर लकीर बनाई और बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दृष्टि गुस्से में बोली, मैंने हिंदी में ही कहा है, देव और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, और देव को समझाती हूँ तो वो बहस करने पर उतारू हो जाता है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। दृष्टि बोली, क्या बात करोगे? पहले तो आपने उसे बिगाड़ दिया, अब उससे बात करोगे? आपने एक बार सरगम के बारे में सोचा है? वो पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती है, उन लड़कियों की जिंदगी संवारती है। घर आकर सोचती होगी कि थोड़ी बहुत देर देव के पास बैठकर तो बातें करेगी, लेकिन देव कल रात घर ही नहीं आया। दिव्यांश ने पानी उठाकर दृष्टि की ओर बढ़ाया और बोला, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। क्या देव अपने माँ बाप की बात समझेगा? इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और देव को कॉल करके कहा, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। थोड़ी देर में देव वहां आ गया। देव ने अपनी मम्मी पापा को देखा और पूछा, मुझे क्यों बुलाया? दिव्यांश ने कहा, तुम्हारे और सरगम के बीच में लड़ाई हुई है। देव ने कहा, पापा आपको नहीं लगता कि मेरे और सरगम के बीच में आप दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? मैं बच्चा नहीं हूँ, अपनी शादी संभाल सकता हूँ, और कुछ काम है तो बताइए, वरना मुझे बहुत सारे काम है। इतना कहकर वो कैबिन से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही दृष्टि दिव्यांश को देखकर गुस्से में बोली, कुछ कहा क्यों नहीं उसे, वो तो चला गया। दिव्यांश ने दृष्टि को ही समझाते हुए कहा, शिकंजी मेरी बात सुनो, वो उन दोनों की जिंदगी है और वो उसे संभाल सकते हैं। दृष्टि बोली, दिव्यांश अगर हमने टाइम रहते कुछ नहीं किया तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिव्यांश बोला, कुछ नहीं होगा दृष्टि, जिंदगी तो हम दोनों की भी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन हुई तो नहीं ना। देव अभी सरगम से प्यार नहीं करता, लेकिन यकीन मानो जिस दिन प्यार करेगा उस दिन उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार नहीं करता तो उस बच्ची को शादी करके घर में क्यों लेकर आया? दृष्टि ने गुस्से में कहा। दिव्यांश बोला, क्योंकि सरगम उसकी बीमारी की दवाई है, और हो सकता है दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्लियर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, देव धीरे धीरे समझ जाएगा। दृष्टि कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर उसने उठकर कहा, मैं एक बार देव से मिलकर आती हूँ। वो कैबिन से बाहर जाने लगी और तभी दिव्यांश बोला, गुस्से में मत जाना दृष्टि, उस लड़के की आंखों में दर्द है, हो सके तो आज उसके दर्द को समझने की कोशिश करना, मुझे नहीं बताएगा पर तुम्हें बता देगा। दृष्टि ने पलटकर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ डैनी अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। डैनी ने फोन चेक किया तो शिवाय का कॉल था। शिवाय बोला, आ रहे हो ना आज? डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर आज आ रहा हूँ, आज अपनी वंदना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, बहुत जल्द अपने बेटे से भी मिलूंगा। शिवाय बोला, जल्दी आओ डैनी, आर्य से इंतजार नहीं हो रहा। डैनी बोला, आ रहा हूँ सर। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी आंखें बंद की, और उसे वो पल याद आया जब उसकी वंदना उससे पहली बार दूर हुई थी। फ्लैशबैक। डैनी और वंदना खुशी खुशी फ्लैट में रह रहे थे। डैनी ने दोबारा वंदना के करीब जाने की कोशिश नहीं की, वो इंतजार कर रहा था अपनी शादी का। उसने अपनी शादी के लिए ऑलमोस्ट बुकिंग कर दी थी, लेकिन उसके अंदर वरदान और वंशिका को वंदना के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसे बताना तो पड़ता ही, अब तक उसने वंदना के बारे में किसी को नहीं बताया था सिवाय आर्य और शिवाय के। डैनी और वंदना नाश्ता कर रहे थे। डैनी बोला, वंदना मैं रजावत साहब को हमारे बारे में बताने वाला हूँ, अगले महीने हमारी शादी है, उससे पहले मैं तुम्हें रजावत हाउस लेकर जाऊंगा, वहां तुम्हें वंशिका मैडम से मिलवाऊंगा, वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा समझती हैं, चलोगी ना मेरे साथ? वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी, उसके चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट थी। दोनों नाश्ता करने लगे तभी डैनी का फोन वाइब्रेट हुआ, उसमें वरदान का मैसेज था। डैनी ने मैसेज रीड करके कहा, वंदना मुझे सर के पास जाना है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, और अगर मैं फोन रिसीव ना करूं तो आर्या मैडम को कॉल कर लेना। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना के माथे को चूमा और अपनी जैकेट उठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वंदना को वॉमिटिंग जैसा फील हुआ और वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागी। वंदना प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात ना तो वंदना जानती थी और ना ही डैनी। वंदना को पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और ना ही उसने अपने अंदर बदलाव नोटिस किया। वो तो बस सारा दिन डैनी के ख्यालों में ही रहती थी। उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, पर वो इस बात से अनजान थी। दूसरी तरफ डैनी आज बाइक से रजावत हाउस जा रहा था और तभी सामने से एक ट्रक आया। डैनी ने एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से बाइक को लेफ्ट साइड मोड़ दिया और बाइक सीधा डिवाइडर पर जाकर लगी और अगले ही पल डैनी सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। पूरा 1 महीना बीत गया वंदना को डैनी का इंतजार करते हुए, लेकिन डैनी नहीं आया। वंदना ने कई बार आर्या को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आर्या से भी बात नहीं हो पाई। वंदना थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगी थी, अपनी जरूरत का सामान लेकर आ जाती थी, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे। एक दिन ऐसा नहीं गया जब वंदना ने रो कर ना गुजारा हो। आज वो कुछ सामान लेकर जब अपने फ्लैट में वापस आई तो कॉरिडोर में एक बुढ़िया औरत खड़ी थी। उसने वंदना को देखकर कहा, बेटा इस हालत में इतना काम ठीक नहीं। वंदना हैरानी से उस औरत को देखती रही। वो बुढ़िया औरत ने उसे समझाते हुए कहा, तेरे पांव भारी हैं, ज्यादा काम करेगी तो तेरे बच्चे पर असर पड़ेगा। अब जाकर वंदना को समझ आया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो गया। उसने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो उसे समझ आया कि शायद उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए हैं। वंदना का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तो पहले ही डैनी का कुछ अता पता नहीं था, आर्या से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी, और अब उसकी प्रेगनेंसी, अब वो ये सब कैसे संभालेगी। वो यही सब सोच रही थी तभी एक लड़की जिसने 1 पीस पहना हुआ था वो वंदना के सामने आई। वंदना अपने फ्लैट के अंदर जाने ही वाली थी कि उस लड़की ने कहा, तुम्हारा नाम वंदना है, तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो। वंदना इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इतने में उस लड़की ने फिर कहा, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो। वंदना कुछ बोल नहीं पाई। गर्लफ्रेंड तो नहीं थी वंदना, वो तो उससे शादी करने वाली थी। डैनी भी शादी को लेकर खुश था। उस लड़की ने एक बार फिर पूछा, यार तुम बता क्यों नहीं रही, क्या तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो, तुम उसके साथ इस घर में रहती हो। वंदना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़की ने कहा, देखो मेरा फर्ज है तुम्हें सच्चाई बताना, डैनी अच्छा लड़का नहीं है, हर दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर है। तुम दिखने में मुझे काफी अच्छी लग रही हो, इसलिए तुम्हें बता देती हूँ। डैनी पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके डैनी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें भी छोड़कर चला जाएगा। मैं तो मॉडर्न लड़की हूँ, उसके ब्रेकअप को झेल गई, लेकिन तुम शायद झेल नहीं पाओगी। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेगा और फिर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा तो रुको, मैं तुम्हें कुछ सबूत दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने बैग में से 3-4 फोटोज निकाली और वंदना की तरफ बढ़ा दी। वंदना ने अपने हाथों से उन फोटोज को ले लिया